informacyjnych w Twojej okolicy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 13 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Coraz więcej Polaków cierpi na zaburzenia psychiczne i bierze zwolnienia z pracy. Kilkadziesiąt osób usłyszało zarzuty w związku z brutalną pacyfikacją zakładu karnego w Kwidzynie 41 lat temu. Inspektorzy kontrolowali ciężarówki i artykuły przewożone na giełdy rolne. Za chwilę o wynikach ich pracy. Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych w związku z zaburzeniami psychicznymi. W ubiegłym roku lekarze wystawili ich 1 300 000, poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. To było około 24 miliony dni absencji i teraz w ubiegłym roku przyczyna, jeżeli chodzi o choroby, to zaburzenia psychiczne zajmują 7 miejsce, a rok temu były na 5 miejscu. W okresie pandemii nawet nam weszły do pierwszej piątki. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomina, że trwa reforma systemu psychiatrii. Ta dotycząca dzieci i młodzieży jest już bardzo zaawansowana, zaznacza wiceminister. Ona jest oparta na 3 poziomach. Chcieliśmy, aby ten dostęp do tego specjalisty był jak najbliższy. Chcemy, aby nie tylko w dużych ośrodkach, ale właśnie w tych małych, najczęściej miastach powiatowych, był dostęp do psychoterapeutów. I w tej chwili na tym pierwszym poziomie, na tym poziomie opieki środowiskowej mamy w naszym kraju już 398 takich centrów opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku zarejestrowano 14,5 tysiąca zachowań samobójczych. To ponad 3 razy więcej niż 10 lat temu. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej postawili zarzuty sprawcom pobicia opozycjonistów w Kwidzynie w 1982 roku. 14 sierpnia 1982 roku podczas brutalnej pacyfikacji dotkliwie pobitych zostało ponad 100 działaczy Solidarności internowanych w zakładzie karnym w Kwidzynie. Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Andrzej Pozorski, poinformował, że po 10 miesiącach śledztwa zarzuty usłyszało kilkudziesięciu byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Prokurator podjął decyzję wydania 31 postanowień o przedstawieniu zarzutów, zarzucając byłym funkcjonariuszom Służby Więziennej pobicie ponad 100 osób internowanych, jak również fizycznego i psychicznego znęcania się nad internowanymi. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. W 14 miejscowościach w Polsce pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadzili kontrolę transportu i żywności, sprawdzali pojazdy oraz artykuły przewożone na giełdy rolne. Po ponad 100 kontrolach w kilku przypadkach wszczęto postępowania administracyjne, nałożono też kilka mandatów na kierowców i zatrzymano kilka dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów, informuje Główny Inspektor Transportu Drogowego Alwin Gajadur. Najbardziej drastyczny przypadek był wykryty przed giełdą w Broniszach pod Warszawą. Został zatrzymany pojazd należący do niemieckiego przewoźnika. Kierowcą był obywatel Turcji. Przewóz z Turcji nektarynek był wykonywany bez wymaganego zezwolenia na transport międzynarodowy. Były naruszenia z czasu pracy. Pojazd był niesprawny technicznie, więc inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy. Na przewoźnika zostanie nałożona kara administracyjna w wysokości 12 tysięcy złotych. Celem działań obu ISP jest zapewnienie bezpieczeństwa przy przewozie żywności i ochrona polskich producentów przed nieuczciwą konkurencją z zagranicy. Współautor cyklu Reset emitowanego w TVP Sławomir Cęckiewicz powiedział, że ekipa rządząca PO-PSL tworzyła lub reaktywowała wiele instytucji, których zadaniem był reset w stosunkach polsko-rosyjskich. W Polskim Radiu 24 Cęckiewicz podkreślił, że instytucje te miały nadać nowy ton w relacjach pomiędzy Polską a Rosją. Ekipa Tuska i Sikorskiego albo stworzyła specjalne agendy do realizacji resetu, można powiedzieć związane z resortami, ministerstwami, ale jakby działającymi po prostu w porozumieniu i w ich imieniu, albo odtworzyła po prostu, czy reaktywowała na przykład grupę do spraw trudnych, to reaktywowała. Serial Reset skupia się na polityce rządu PO-PSL w relacjach z Federacją Rosyjską w latach 2007-2015. Papież, który jest na pooperacyjnej rekonwalescencji w klinice Gemelli, czuje się dobrze. Dobre są też wyniki przeprowadzonych dziś badań, poinformował o tym dyrektor Biura Prasowego Watykanu. Dyrektor Matteo Bruni poinformował, że papież dobrze wypoczął minionej nocy. Wyniki badań hematologicznych i chemii krwi nie budzą żadnych obaw. Franciszek kontynuuje fizjoterapię układu oddechowego. Poranek poświęcił pracy i lekturze. Rozpoczął odżywiać się normalnie, odbywa krótkie spacery. Po posiłku udał się do kaplicy swojego apartamentu w klinice Gemelli, gdzie oddał się modlitwie i przyjął Eucharystię. Rano biuro prasowe Watykanu opublikowało opatrzone dzisiejszą datą orędzie Franciszka na 7 Światowy Dzień Ubogich, który w tym roku przypada 19 listopada. Mottem dokumentu są słowa z Księgi Tobiasza: nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz, na Podkarpaciu popada najmocniej i tam też możliwe burze, a nocą od 5 stopni w rejonach podgórskich, 8 na wschodzie, około 11 w centrum, do 15 na wybrzeżu. A co jutro? No jeszcze tego słońca nie za wiele. Też pochmurno, też będzie przelotnie padał deszcz w południowej połowie kraju, jutro możliwe burze, a wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Dla tych, którym już uprzykrzyły się upały, dobra wiadomość, bo jutro od 12 stopni na Pogórzu, 17 na Podkarpaciu, Górnym Śląsku, na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej oraz w Górach Świętokrzyskich, około 22 stopni w Wielkopolsce i na Wybrzeżu, do 24 stopni na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Tak należałoby powiedzieć, chyba tylko do 24 stopni, no ale do końca tygodnia pogoda ma się poprawić, więcej słońca i zdecydowanie cieplej, do 27 stopni Celsjusza, tak zapowiada pan synoptyk na najbliższy weekend. No to przecież już można by powiedzieć prawie z górki. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry państwu, gdzie ten mój bębenek? Give me a second eye. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. 10,5 minuty po godzinie 15. Witamy Państwa serdecznie. Marek Okrasiński, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Z kartki z kalendarza, 13 dzień czerwca, wtorek, 164 dzień tego roku. Słońce obudziło się, no tak z tym słońcem dzisiaj to nie za specjalnie. Po czwartej zajdzie minutę przed 21. Jeden z najdłuższych dni w roku. 16 godzin i 47 minut potrwa. Idziemy na rekord. Święto Żandarmerii Wojskowej dziś. Dziś także Dzień Wolnych Książek. O, chyba raczej powinienem powiedzieć... Dzień Wolnych Książek. Kto sieje tatarkę na Antka i wita, temu pięknie wschodzi i zakwita imieniny Gracji, Magdaleny, Marii, Lucjana oraz właśnie Antoniego i wita. Aha, dziś także Dzień Dobrych Rad. Porucznik M. O. Lech Ryś sprawuje społecznie dyskretną opiekę nad gromadką urwisów, sprowadzając ich na dobrą drogę. Dzięki trafnym poradom zyskuje u urwisów przydomek wujek dobra rada. Znajdź dla mnie radę, wuju. Dużo dobrej muzyki i tematów do dyskusji, których dziś nie zabraknie. Oczywiście te najważniejsze z kraju, z zagranicy chrześcijanie masowo opuszczają Betlejem, a powodów jest kilka. Z powodu COVID-u, ale także z powodu wielu innych spraw. Sytuacja gospodarcza w Palestynie jeszcze przed pandemią także była bardzo trudna. Palestyńczycy są bardzo dobrze wykształceni. Większość z nas ma co najmniej licencjat lub inne tytuły uniwersyteckie, więc konkurencja na rynku pracy jest bardzo duża. Coraz bardziej napięta sytuacja w regionie, o tym powiemy po godzinie 17. W coraz większej części kraju obowiązują zakazy wchodzenia do lasów. Także wiele gmin wprowadziło już ograniczenia zużycia wody. o tym także będziemy mówić. Czesław Michniewicz, szanowni państwo, wraca na ławkę trenerską. Były selekcjoner polskiej reprezentacji przenosi się do Arabii Saudyjskiej. Czesław Michniewicz ma być taką największą gwiazdą tej drużyny właśnie na ławce trenerskiej. A poprowadzi 12. siłę tamtejszej ligi w APA Klub. O tym powiemy przed godziną 17. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało najnowsze wydanie raportu Ekonomiczne losy absolwentów. Gdzie i po jakich kierunkach zarabia się najlepiej? Kierunek Executive Master of Business Administration. Absolwenci jednego z kierunków o tej nazwie zarabiali w pierwszym roku po dyplomie 21 tysięcy blisko. A w pierwszej dziesiątce najlepiej opłacanych finansowo w przyszłości kierunków znalazł się, a właśnie, ciekawostka, o tym powiemy już za nieco ponad godzinę. Ileż to związanych z branżą IT, a ile z finansami? Proszę zostać z nami, to apel do studentów także, którzy rozpoczynają lada chwila swoje studenckie wakacje, ale także maturzystów, którzy być może jeszcze zastanawiają się nad kierunkiem studiów. Oczywiście nie zabraknie rozstrzygania, co jest newsem, co fake newsem. W tej działce dezinformacyjnej będą ważne pytania i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia po 18. No i także zajmiemy się w podsumowaniu ekonomicznym dnia tym, jaką rolę ma odegrać polski biznes na Ukrainie po zakończeniu wojny. To jeszcze przed 19. Przez cały czas mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Te najważniejsze wiadomości sportowe, ekonomiczne także dla kierowców. No i muzyka, o właśnie. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do trójki, małpa.polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie 22 73. Czekamy na państwa sygnały. 20 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki. Sejm rozpoczął dziś 4-dniowe posiedzenie. Posłowie mają zająć się m.in. prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów. Więcej o tym Monika Suszek, no ale po kolei. Pod koniec maja prezydent Andrzej Duda podpisał powstałą z inicjatywy PiS ustawę o powołaniu Komisji do Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i tym samym weszła w życie. 2 czerwca prezydent poinformował o przygotowaniu projektu nowelizacji tej ustawy i tego dnia projekt trafił do Sejmu. Dziś późnym popołudniem zajmą się nią posłowie, ale Sejm nie wybierze członków komisji, choć prezydencka propozycja nowelizacji będzie omawiana, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Nowelizacja pana prezydenta Andrzeja Dudy ma wpływ na to, jak ta komisja będzie funkcjonowała, ma wpływ również na to, kto do tej komisji może być powołany. Wobec tego zdecydowaliśmy się, iż na razie rozpatrzymy nowelizację pana prezydenta Andrzeja Dudy. PiS jest za nowelizacją ustawy, która wskazuje między innymi to, że członkiem komisji nie będzie mógł być parlamentarzysta, ale to nie jedyne zmiany. Tych zmian takich kluczowych jest 3. Dotyczą między innymi likwidacji środków zaradczych, które bardzo często były atakowane i ich sens był podważany przez polityków opozycji. Jest kwestia również odwołania nie do sądu administracyjnego, tylko tak naprawdę do sądu apelacyjnego powszechnego. I oczywiście również ta zmiana, która dotyczy między innymi zakazu powoływania do tejże właśnie komisji aktywnych parlamentarzystów. Według socjologa profesora Henryka Damańskiego komisja jest potrzebna, bo jest to sygnał kierowany do polityków, że ich praca i odpowiedzialność za podejmowane decyzje będzie sprawdzana. W gruncie rzeczy to, że tego typu komisja jest potrzebna z powodów pokazania skuteczności polityki rosyjskiej, ale również z punktu widzenia tego, że politycy w gruncie rzeczy powinni odpowiadać za to, co robią i nie tyle przyznawać się do błędów, co te błędy powinny być im uświadamiane, wytykane i relacjonowane publicznie po to, żeby tych błędów w przyszłości unikać, żeby oni się czuli odpowiedzialni. Z kolei Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie naruszenia prawa Unii Europejskiej w związku z przyjęciem ustawy o powołaniu komisji. Dziś goście Salonu Politycznego Trójki, minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że trwają rozmowy, które być może przyczynią się do zmiany stanowiska Komisji Europejskiej. Jesteśmy w kontakcie w tej sprawie z Komisją Europejską, z panem komisarzem Rendersem. Również w tym tygodniu będziemy ten kontakt kontynuować. Jest już zapowiedź, że będzie przychylność większości parlamentarnej zamienia Zjednoczonej Prawicy dla nowelizacji prezydenckiej. Także ta sytuacja jest dynamiczna. Chcemy, żeby wokół tej sprawy zbudować klimat wspólnego przekonania co do tego, że wpływy rosyjskie, co jest coś niesłychanie groźnego, było takie w przeszłości, trzeba to zbadać w przeszłości i chronić się przed tym w przyszłości. Pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta projektu ustawy zaplanowane jest na godzinę 18:30. Ważne tematy i oczywiście do nich będziemy powracać w audycji popołudniowej. I oczywiście przypomnę, kontakt z nami mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 71335 SMS-owo i telefonicznie 22 73. Fate No More już teraz. If you want to open home, just put your head down and go. Step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the dust of every day. Wash it away. że przyjemnie podróżuje się przy Fate No More. To już za chwilę informacje drogowe, nie tylko dla tych z Państwa, którzy wracają z pracy do domu. Za moment skrót serwisu, wiadomości sportowe i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Marian? A jak działają te multirabaty w Media Ekspert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15, no to w drogę. Radio Navigator. A co w tej chwili dzieje się na drogach? O tym Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od ostrzeżenia dla jadących A1. Między węzłami Rusocin i Gdańsk Południe zderzyło się kilka pojazdów. W kierunku Gdyni można przejechać tylko jednym pasem na pierwszym kilometrze autostrady A1 na trasie Rusocin - Gdańsk Południe. Dobre informacje mamy z miejscowości Kowiór. Po kilku godzinach nie ma już zwężenia w kierunku Bielska Białej. Wcześniej na 1C samochód osobowy wypadł z drogi. Bilans tego wypadku to jedna ranna osoba. Skoro mowa o jedynce, to zajrzyjmy na jej ekspresowy fragment. Na trasie Wojkowice, Kościelne, Dąbrowa Górnicza są bardzo długie korki. Są zatory z powodu dużego szczytu popołudniowego na drogach. Podobnie jest na A1 przed Gliwicami. Tu też w kierunku niemieckiej granicy musimy swoje odstać. W Warszawie popołudniowy klasyk, czyli ekspresowa 8 i korek w stronę Białego Stoku. Od zjazdu z Krajowej 7 na ekspresową 8 na wysokości Lasku na Kole postoimy nawet 10 minut. Jak zwykle prosimy o cierpliwość. Więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Navigator Trójki. Natomiast teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki. Anna Zalaśna-Sewera. Rząd przyjął założenia budżetu na przyszły rok. Podjął też decyzję o podniesieniu płacy minimalnej. Ta od stycznia 2024 ma wynieść 4242 zł, a od lipca 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa od przyszłego roku ma być na poziomie 27,7 zł, a od lipca wyniesie 28,10 zł. Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Nowe przepisy zakładają utworzenie centrów 75+, w których osoby starsze znajdą kompleksową opiekę. To będą specjalne placówki dedykowane, które powstaną na poziomie powiatów. Szacujemy, że w Polsce będzie tych placówek ponad 300, powiedział prezydent. Policja w Nottingham przeszukała kilka budynków w związku ze śledztwem w sprawie porannych wydarzeń w mieście. 3 osoby zginęły, 3 są w szpitalu. Duża część centrum została otoczona kordonem bezpieczeństwa. 2 osoby zginęły w centrum miasta, prawdopodobnie od ciosów nożem. W innym miejscu kierowca furgonetki próbował wjechać w troje ludzi. W kolejnym znaleziono zwłoki. Uważamy, że te zdarzenia są ze sobą powiązane, czytamy w komunikacie brytyjskiej policji. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego mężczyznę. Polskie Radio Kierowców objęło patronat medialny nad ogólnopolską kampanią społeczną Bezpieczny Przejazd. Jutro na warszawskiej Pradze odbędzie się pokaz symulacji zderzenia lokomotywy z SUV-em. Akcja jest organizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe i ma na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego. Pełny serwis o 16. A to już za niecałe 29 minut. Czas na serwis sportowy. Przed mikrofonem Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Polscy piłkarze przygotowują się do piątkowego meczu z Niemcami. Biało-czerwoni zagrają towarzysko na Stadionie Narodowym w Warszawie, a spotkanie będzie okazją do oficjalnego pożegnania z kadrą Jakuba Błaszczykowskiego. Meczu nie może doczekać się już nasz obrońca Bartosz Bereszyński. Na pewno dla nas wyjątkowe spotkanie z Niemcami. Zdajemy sobie sprawę, że będzie fajna atmosfera na trybunach. Wiadomo też również pożegnanie Kuby i oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Niemcy to jest bardzo dobry zespół, ma bardzo dobrych piłkarzy. Natomiast my u siebie gramy na naszym Stadionie Narodowym z naszą publicznością, więc oczywiście my będziemy robić wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Bereszyński przy okazji odniósł się też do swojej sytuacji w klubie. W minionym sezonie był wypożyczony z Sampdorii do Napoli. Teraz wraca do swojego macierzystego klubu, który pod jego nieobecność spadł z Serie A. Ten sezon był, można powiedzieć, że zrobiłem mi coś wspaniałego i coś mniej. Zdecydowanie te pół roku w Sampdorii pierwsze było ciężkie, bo widziałem, że ten klub nie zmierza w dobrym kierunku, że to wszystko od kilku lat gdzieś już się zbiera i no nie widziałem tego światełka w tunelu, jeżeli chodzi o ten sezon. Również później mundial, który dla mnie był wyjątkowy, 50. występ w reprezentacji, no to też dla mnie było jakiś cel do osiągnięcia, który udało się zrealizować. Później transfer do Neapolu. Mecz z Niemcami w piątek o 20:45. Cztery dni później Polacy zagrają w Kiszyniowie z Mołdawią w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Niestety zgrupowanie z powodu kontuzji musiał już opuścić Arkadiusz Reca. Lewy obrońca Specji doznał urazu kolana. A teraz wieści dotyczące byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz został nowym trenerem saudyjskiego Abha Klub. Szkoleniowiec do grudnia zeszłego roku prowadził naszą kadrę, z którą dotarł do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Katarze. Abha to 12. drużyna niedawno zakończonego sezonu saudyjskiej ekstraklasy. I na koniec jeszcze tenis. Hubert Hurkacz i Marcos Giron odpadli w pierwszej rundzie gry deblowej turnieju na trawiastych kortach w Stuttgarcie. Polak i Amerykanin przegrali z Meksykaninem Santiago Gonzalezem i Francuzem Eduardem Rogerem Vasselinem 1-6 i 5-7. Hurkacz gra jeszcze w singlu w Stuttgarcie. W pierwszej rundzie miał wolny los, a w drugiej jutro zmierzy się z Japończykiem Yosuke Watanukim. W Nottingham dobrze turniej rozpoczęła Magdalinet, która w pierwszej rundzie pokonała Australijkę polskiego pochodzenia Oliwię Gadecki 6-4 i 6-4. Jutro pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz, w południowej połowie kraju możliwe burze, a wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 12 stopni na Pogórzu, 17 na Podkarpaciu, Górnym Śląsku, na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej oraz w Górach Świętokrzyskich, około 22 stopni w Wielkopolsce i na Wybrzeżu, do 24 na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. A powolutku, jeszcze wrócimy do upałów, jeszcze wrócimy do temperatury około 30 stopni, tak ma być w weekend i zdecydowanie więcej słońca. A my dziś ciepło witamy Państwa za 25 minut 16. Dzień dobry. Witam serdecznie, tu Regina. Właśnie usłyszałam, że dzisiaj jest dzień dobrych rad, więc przypomniało mi się, że mam taką świetną, dobrą radę dla wszystkich słuchaczy. Otóż. Nie słuchaj nigdy cudzych rad, ale myślę, że jak ktoś dobrze radzi, życzliwy człowiek, to warto posłuchać. Ja często was słucham. Bardzo dziękujemy. 2 dwójki i 7 trójek. My też chcielibyśmy posłuchać dobrych rad państwa. O tym już dziś mówiliśmy od samego rana, zaglądając do kalendarza świąt osobliwych i nieoczywistych, więc temat niewyczerpany. Również państwa popołudniową porą chcielibyśmy posłuchać takich właśnie rad. Nazwijmy to nieśmiertelnych, życiowych, mądrości, których nie można przeoczyć. No niech będzie taka jedna rada, którą warto wziąć sobie do serca. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy. Yeah. La ra ra ra ra. Sha. Hey baby, my nose is getting big. I know this will be growing

jak i prezydenta Macrona. Kwestia wydatków na obronność, które są czynione przez nasze kraje, powinniśmy przyjąć wspólną decyzję, że to powinno być minimum 2% PKB we wszystkich krajach wspólnoty NATO. Stworzyć dla Ukrainy realną perspektywę przystąpienia do NATO w przyszłości. Chcą otrzymać od nas konkretną perspektywę przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego i o tym na pewno będziemy dyskutowali. Najlepszą rzeczą, którą mogliby Ukraińcy usłyszeć, jest to, że prezydent Putin pod wpływem nacisku wycofuje swoje wojska. Tego oczywiście nie usłyszą. Co mogą usłyszeć i chcieliby usłyszeć? Myślę, że powinni usłyszeć jakąś formę gwarancji również na przyszłość, wizję, być może nawet nie ogłoszoną oficjalnie, partnerstwa prowadzącego do NATO. Ukraina czeka na jasny sygnał o klarownej perspektywie członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ja mam nadzieję, że zbliżający się szczyt NATO w Wilnie zaniesie do Kijowa tę dobrą wiadomość o tym, że to członkostwo przyszłe Ukrainy w NATO pojawi się dzięki naszym decyzjom, które zapadną w Wilnie. Unsere Haltung ist klar. Nasze stanowisko jest jasne. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Polska, Niemcy i Francja stoją u boku Ukrainy. W tej kwestii trzymamy się razem w Weimarskiej Trójce, w Unii Europejskiej i z naszymi transatlantyckimi partnerami. Ta jedność jest naszą siłą. No i co ważne, także mu na to zwrócono uwagę. Do szczytu doszło zaledwie kilka dni po przemówieniu prezydenta Macrona na konferencji w Bratysławie, podczas której zdaniem wielu obserwatorów francuski lider wyraził mea culpa wobec Europy Środkowo-Wschodniej. Powiedział, że Zachód nie słuchał wystarczająco państw tego regionu w sprawie Rosji, że rosyjska inwazja na Ukrainę to elektrowstrząs dla NATO. Jakże ważne i znamienne słowa. Myślę, że także wymagają komentarza i oczywiście wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Do tego tematu, rzecz jasna, jeszcze będziemy powracać w audycji popołudniowej. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Oczywiście Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w naszej dyskusji, do zabrania głosu na tematy różne. Jak zwykle 2 2 7 3. Jak zawsze powołuję się na przysłowia wymyślane przez mojego dziadka Antoniego świętej pamięci. Gdy na Antoniego i Wita wszystko zakwita, jesienią micha będzie syta. Jakże lubimy tę mądrość ludowej. 2 2 7 3, czekamy na kolejne. Jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie, nie takie słodkie jak z wakacji. Jak już to paszportowe prędzej, ty mówisz do mnie coś o końcu. Nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje. Śląska i Kill Bill ostatnio z listy przebojów polskiej, listy przebojów trójki, jedno oczko do góry na miejsce czwarte. Dziś przypomnę Dzień Dobrych Rad, o tym mówimy od samego rana i wsłuchujemy się w Państwa rady jakże życiowe. Dwie dwójki i siedem trójek. Od siebie chciałbym dołożyć tyle, żeby inwestować tyle, ile możemy stracić. O, krótko i na temat jakiej jednej rady Państwa zdaniem warto w życiu wysłuchać. W tej, w pozostałych sprawach dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki. Zajmujemy się także ważnymi tematami. Od ponad dwóch miesięcy na środki z Unii Europejskiej oczekują polscy rolnicy, a wraz z nimi pakietem o wartości 100 milionów euro mieli podzielić się producenci z naszej części Europy. Kiedy wydawało się, że wszystko jest na ostatniej prostej, doszło do blokady ze strony szefowej Komisji Europejskiej. Te działania komentują zarówno urzędnicy, ale też i sami rolnicy. I tym głosom przysłuchiwał się Michał Fedusio. Decyzja o kolejnym wstrzymaniu pieniędzy z rezerwy kryzysowej dla producentów zbóż z krajów środkowej Europy była podjęta przez przewodniczącą komisji Ursulę von der Leyen. Jak wskazywał na posiedzeniu Unijnej Rady do Spraw Rolnictwa i Rybołówstwa w Sztokholmie unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, z jego punktu widzenia za blokadą nie stoją żadne twarde przesłanki. This is decision in the commission. They are needed some additional information. To decyzja pani przewodniczącej. Jej biuro potrzebowało dodatkowych informacji. Pojawiły się wcześniej doniesienia o problemach z przewozem czy tranzytem ukraińskich zbóż przez Polskę. Teraz takiego problemu nie ma. Z tego, co słyszałem, sprawy zostały już załatwione. A ja liczę, że w przyszłym tygodniu doczekamy się decyzji o wypłacie środków. But I hope that the next week decision will be adopted. Wcześniej to komisja podjęła wstępną decyzję o uruchomieniu pieniędzy z rezerwy kryzysowej, z których Polska miałaby dostać 40 milionów euro. Dziś nastąpiła zmiana, w efekcie której cierpią producenci zbóż, wskazuje dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. To bardzo zła sytuacja, bo ona przede wszystkim uderza w wiarygodność samej komisji, wiarygodność również samej przewodniczącej. Mówimy tu o bardzo konkretnym, obiecanym, zatwierdzonym wsparciu. I tak naprawdę w tej chwili wstrzymywanie tego wsparcia bez czarno na białym pokazaniu, że Polska na przykład czy inne kraje nie spełniają tych warunków, co do których się mówiły, no jest bardzo takim działaniem nietransparentnym. Warto zaznaczyć, że ta rekompensata dotyczy sytuacji, która już zaistniała, czyli sytuacji, w której do Polski wpłynęły potężne nadwyżki zboża i w Polsce jakby utknęły. Kolejny zwrot w sprawie pomocy dla producentów zbóż mobilizuje środowiska rolnicze w Polsce. W kolejnym tygodniu do Brukseli na rozmowy z urzędnikami komisji wybiera się między innymi Marian Sikora z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Umówiliśmy się z 31, będziemy starali się przekonać przynajmniej tych komisarzy od praw handlu, żeby to jak najszybciej uruchomić, bo potrzebne są środki na gromadzenie zbóż, zasiewy i tym podobne. Obawiamy się. Poza blokadą pomocy dla producentów zbóż z naszej części Europy, Bruksela wciąż nie zgadza się na zatwierdzenie ponad trzykrotnie większego pakietu pomocowego dla państw ogarniętych suszą i innymi klęskami żywiołowymi. Z pewnością do tej sprawy będziemy powracać i monitorować ją w audycji popołudniowej za 7 minut 16.